To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 kwietnia, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Platforma ma po 12 przedstawić wniosek o odwołanie ministra Macierewicza. Co na to premier Beata Szydło? O tym za chwilę w naszym serwisie. A także o trzech osobach zatrzymanych w związku z wczorajszym zamachem na Polach Elizejskich w Paryżu i pierwszej egzekucji od 12 lat w amerykańskim stanie Arkansas. Za kwadrans. Platforma Obywatelska ma przedstawić wniosek o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Prawdopodobnie złoży go też dziś w Sejmie. Zdaniem polityków PO minister Macierewicz demoluje armię, wypycha z niej generałów i wyższych oficerów i robi to w sposób urągający przyzwoitości. Podważa także pozycję naszego bezpieczeństwa w NATO, hamuje modernizację armii, ma również niejasne powiązania z lobbystami. Dziś w Trójce lider Platformy Grzegorz Schetyna przywoływał także w kontekście wniosku o odwołanie Macierewicza sprawę doktora Wacława Berczyńskiego, byłego już szefa podkomisji, która ponownie wyjaśnia przyczynę katastrofy smoleńskiej. Bo on jest odpowiedzialny także za tą awanturę i za ten skandal związany z Berczyńskim, z całą komisją, z pieniędzmi budżetowymi, które utrzymują grupę ludzi, którzy są, no, którzy kompromitują nie tylko siebie, ale w ogóle instytucje państwa, bo oni są instytucją państwową, ta podkomisja. O ewentualne odwołanie ministra Macierewicza była pytana podczas konferencji prasowej premier Beata Szydło. Na tej konferencji była Ksenia Maciczak. Kseniu, czy szefowa rządu rozważa dymisję ministra obrony? Z wypowiedzi premier wynika, że absolutnie nie. Nie ma w tej chwili dyskusji o zmianach w polskim rządzie, oświadczyła Beata Szydło. Szefowa rządu była pytana o tę kwestię kilka razy. Kiedyś tutaj na konferencji prasowej powiedziałam Państwu, że o jakichkolwiek zmianach w rządzie czy rekonstrukcjach rządu nie opowiada się, tylko po prostu się je przeprowadza. I myślę, że to jest najlepsza odpowiedź, jakiej mogę udzielić. Bardzo wyraźnie podkreślam, że nie ma w tej chwili dyskusji o zmianach w polskim rządzie. A te wszystkie pytania o ewentualne zmiany w rządzie, tak jak mówiłaś, pojawiły się właśnie w kontekście zapowiadanego przez PO wniosku o odwołanie szefa MON Antoniego Macierewicza. Premier, poproszona o sam komentarz do tego wniosku, powiedziała krótko. Niedawno złożony był wniosek o wotum nieufności dla całego rządu. Widać, że Platforma Obywatelska nie ma lepszego pomysłu na siebie, jak tylko składanie wniosków o wotum nieufności. Oczywiście na konferencji prasowej pojawił się też temat Wacława Berczyńskiego, a właściwie jego dymisji z funkcji przewodniczącego podkomisji smoleńskiej. Dymisji, którą wczoraj szef MON przyjął. Premier dopytywana, czy Berczyński sam zrezygnował, czy była to decyzja ministra obrony, powiedziała: kwestie dotyczące działania komisji są kwestiami, które nadzoruje bezpośrednio Ministerstwo Obrony Narodowej. Dziękujemy, mówiła Ksenia Maciczak. Francuska policja zatrzymała trzy osoby w związku z wczorajszym zamachem na Polach Elizejskich w Paryżu. W ataku, do którego przyznało się tak zwane państwo islamskie, zginął policjant. Dwóch zostało rannych. Szef belgijskiego MSZ-u poinformował, że napastnik był Francuzem. Zatrzymani to członkowie rodziny zamachowca, który wczoraj wieczorem otworzył ogień do policjantów patrolujących pola elizejskie. Krótko po ataku policjanci dokonali przeszukań w mieszkaniu napastnika. Władze próbują ustalić, czy mężczyzna miał wspólników. Francuska prokuratura na razie nie podaje tożsamości zamachowca. Według belgijskich władz był on Francuzem. Francuskie media mówią o 39-latku, który od dłuższego czasu miał być pod obserwacją służb. Do ataku w symbolicznym miejscu Paryża doszło krótko przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Premier Francji Bernard Cazeneuve w ponadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Obrony w Pałacu Elizejskim mówił dziś, że nic nie może zakłócić procesu wyborczego. W najbliższych dniach ponad 50 tysięcy policjantów będzie czuwać nad bezpieczeństwem podczas głosowania. 7 tysięcy żołnierzy jest zmobilizowanych w całym kraju, by ochraniać proces wyborczy. Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji w najbliższą niedzielę. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim wręczono noty identyfikacyjne członkom rodzin 12 ofiar totalitaryzmu. Jak mówił przed ceremonią prezydent, to ważny moment w historii państwa. To są takie ważne momenty w historii państwa, kiedy państwo wreszcie, co już wielokrotnie podkreślałem, może pochylić głowę, nie przywracając honor i godność tym, którzy będą mogli zostać pochowani. To w ten sposób państwo przywraca godność sobie. Ogłoszone noty identyfikacyjne dotyczą szczątków ofiar wydobytych w toku prac archeologiczno-ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej. Zainicjowane w listopadzie 2011 roku poszukiwania tajnych miejsc pochówku ofiar zbrodni komunistycznych IPN prowadzi w całej Polsce.

Ale jak pan tak sobie spojrzy, panie Marku, na swoją piłkarską karierę, to ten mecz właśnie w Barcelonie, finałowy z Hiszpanami, był takim crème de la crème? Czy miał pan jeszcze w swojej karierze takie mecze, które pan wspomina z ogromnym sentymentem? Każdy sportowiec ma takie momenty, kiedy zdaje sobie sprawę, że osiąga takie apogeum, tak? To na pewno był taki moment apogeum mojego i naszej drużyny w takim początkowym stadium rozwoju kariery piłkarskiej, bo wtedy mieliśmy 21-22 lata i w tym momencie wydawało nam się, że osiągnęliśmy już praktycznie wszystko. Nasze kariery w różny sposób potoczyły się. Niektórzy osiągnęli dużo więcej, niektórzy grali przez kilkanaście lat za granicą. Niektórzy, którzy w tym momencie, w tym 92 roku wydawało się, że mogą osiągnąć dużo więcej niż ci koledzy, mam tutaj na myśli przede wszystkim Alka Kłaka, naszego bramkarza, no osiągnęli bardzo mało. Z różnych powodów, zdrowotnych, takiego pecha sportowego również. Pamiętajmy, że to były troszeczkę inne czasy, ale ja mogę powiedzieć o sobie, że takie drugie apogeum to było 10 lat później, w 2002 roku, kiedy pojechaliśmy z trenerem Engelem na Mistrzostwa Świata. Nieudane. Oczywiście oczekiwano od nas dużo więcej niż... No, wyjścia z grupy. Niż, tak jest, niż pokazaliśmy, ale te eliminacje po tylu latach takiej przeciętności polskiej reprezentacji tknęły takiego optymizmu w rzeszy kibiców i to pozostanie na stałe tam w mojej pamięci. Myślę, że to był taki drugi moment kariery i również taka puenta, gdzie w tym momencie, można powiedzieć, rozpocząłem koniec z zawodową piłką. Rok później skończyłem grać w piłkę w sposób świadomy, żadna kontuzja, dosyć wcześnie, bo w 32 roku życia, ale to była świadoma decyzja. No tak, po drodze jeszcze piękny okres gry we Włoszech, o tym porozmawiamy. Chcę od razu uprzedzić państwa, że oczywiście dla fanów piłki nożnej, dla kibiców sportowych spotkanie z panem będzie bardzo interesujące, ale myślę, że spróbujemy także zaciekawić tych z naszych słuchaczy, którzy wcale nie są kibicami, a chcą posłuchać historii człowieka, któremu pewne rzeczy udało się w życiu zrealizować. Bo myślę, że pan jest dobrym przykładem, panie Marku, kogoś, kto konsekwentnie potrafił swoją karierę poprowadzić i dzisiaj jest pan szanowanym, cenionym facetem. No jest pan wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, co też się liczy. Od razu zapytam, lubi pan władzę? Dlaczego pan wszedł na to dość grząskie boisko? Ja myślę, że to jest wyzwanie. Tutaj słowo władza oczywiście przynależy do dopełnionej przeze mnie funkcji, natomiast jest to wyzwanie. Takie wyzwanie parasportowe, bo nie do końca już mamy wpływ na to, co się dzieje na boisku w sposób bezpośredni, natomiast w sposób pośredni, organizując ten cały czas dla reprezentacji, dla sztabu szkoleniowego, dla zawodników, ten wpływ posiadamy. Jestem od 5 lat wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, rządzonego pod egidą pana Zbigniewa Bońka. Jestem z tego dumny. Uważam, że nam się dużo udało. Dużo rzeczy żeśmy zmienili. Oczywiście wiadomo, że jak się zmienia z gorszego na lepsze, to jest prościej. Dzisiaj ta skala trudności wzrasta, bo oczekują od nas wszyscy i słusznie, że za każdym razem będzie coś polepszane. Natomiast to są wyzwania. To są wyzwania dnia codziennego. Codziennie chcemy, żeby pewne rzeczy były lepiej ułożone, lepiej przedstawione rodzinie piłkarskiej, bo ta rodzina w Polsce liczy ponad 400 tysięcy ludzi, w związku z tym jest nas dużo. No tak, ale te 5 lat naprawdę można pogratulować. Wchodziliście w sytuacji trudnej. PZPN, zwłaszcza przez kibiców, traktowany był jak prawie piekło. Po tym wszystkim, co działo się wcześniej. Mówiło się o korupcji, o braku kompetencji, o fatalnych rezultatach sportowych. Pan musiał mieć poczucie ryzyka. Czy pan liczył na to, że Boniek będzie tym niezwykle istotnym elementem? Czy bardziej pan sądził, ja, Marek Koziński, jestem w stanie popracować nad tym, żeby związek dla ludzi się kojarzył lepiej? Ważne zdanie, które jak gdyby otworzy całą tę dyskusję, to jest prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej dobiera sobie współpracowników. Czyli prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej wybrał sobie Marka Koźmińskiego jako współpracownika 5 lat temu. Dlaczego? To trzeba zapytać pana prezesa. No, natomiast, ale myślę, że pan ma pewne pomysły, dlaczego chciał z panem pracować. W sporcie potrzebni są ludzie sportu, ale ludzie, którzy też trzeźwo chodzą gospodarczo po świecie. Tutaj sport ma to do siebie, że z jednej strony jest fantastycznym wyzwaniem, gdzie co tydzień, codziennie mierzymy się sami ze sobą, z przeciwnikiem, ale z drugiej strony on musi mieć podstawy ekonomiczne, podstawy gospodarcze, musi być to wszystko poukładane. Dzisiaj sport nie lubi przypadku. I ta ekipa została dobrana również w ten sposób, że są osoby, które łączą jedno i drugie, łączą jakąś formę sportu, na pewno ja jestem taką osobą, jak i również formę taką, takiej organizacji tego sportu, tego całego przedsięwzięcia gospodarczego. I tutaj też mam pewne doświadczenia. Oczywiście oprócz tego idzie cała machina PZPN-u, która układa to wszystko, która pracuje na co dzień. Te wszystkie osoby, których nie widać, które nie chodzą do telewizji, nie chodzą, nie udzielają wywiadów, ale jakże są cenne dla nas w Polskim Związku Piłki Nożnej, bo oni tak naprawdę tworzą tą podstawę tej całej piramidy. A pan wierzył w to, że Adam Nawałka tak mocno pociągnie w górę polską reprezentację? Tak uczciwie, panie Marku. Początki nie zapowiadały tego. Ja znam trenera Nawałkę bardzo, bardzo długo. Znam go z Krakowa, ja jestem z Krakowa, trener Nawałka jest z Krakowa. W związku z tym pierwszy kontakt, który mieliśmy już w momencie, kiedy był praktycznie selekcjonerem, to było takie spotkanie w cztery oczy, o które mnie poprosił prezes Zbigniew Boniek. Spotkaliśmy się w Zabrzu, porozmawialiśmy, wymieniliśmy swoje poglądy. Ja myślę, że ewolucja kadry, ewolucja trenera, ewolucja tej całej drużyny, która nastąpiła od pierwszego zgrupowania, które miało miejsce w Grodzisku Wielkopolskim dnia dzisiejszego, pokazuje, jak trener inteligentnie odczytywał sygnały, które mu są przekazywane. Czy to ze strony drużyny, czy to ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy ze strony osób, które wokół tej kadry się tam na co dzień kręciły. Bo pamiętajmy skład pierwszej reprezentacji z tamtego zgrupowania, a dzisiejszy skład. Pamiętajmy sytuację, inna forma zarządzania, inne podejście do zawodników. Także jest to ogromna ewolucja, nie rewolucja, a ewolucja trenera na podstawie sygnałów, na podstawie informacji, na podstawie własnych doświadczeń, jak i również rozmów z zawodnikami, bo tutaj pamiętajmy o tym, że trener ma fantastyczny kontakt z niektórymi piłkarzami i czerpie po prostu z ich podpowiedzi. To jest wielka umiejętność inteligentnego przetwarzania danych, które do mnie docierają. Czyli po tej rozmowie w cztery oczy w Zabrzu czuł pan, że idziecie w dobrą stronę, że wybór Nawałki to jest to? Czułem, że mam przed sobą wielkiego pasjonata, człowieka, który ma ogromną wiedzę, również człowieka, który będzie potrzebował w ramach swojej drogi z reprezentacją pewnych sugestii, pewnych podpowiedzi z różnych stron i on te podpowiedzi, jak pokazuje historia, umiejętnie wdroży w życie. Wracajmy do Marka Koźmińskiego, bo to pan tutaj dzisiaj jest osobą najważniejszą. Powiedział pan ładnie o tym połączeniu ducha sportu z takim poczuciem pewnej odpowiedzialności za losy własne, losy swojej rodziny. I rzeczywiście, patrząc na pańską karierę, można by powiedzieć, że od początku był pan człowiekiem, który wie, o co chodzi. Rozmawiałem na pański temat, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, na przykład z Kazimierzem Węgrzynem, pańskim kolegą z Hutnika Kraków, który mi powiedział, że był niesamowicie zaskoczony tym, w jaki mądry sposób pan na przykład inwestował. Za pierwsze większe pieniądze, które pan zarobił za grę w piłkę nożną, od razu pan kupił mieszkanie i mówił, że to w środowisku piłkarskim nie było częste, że młody człowiek, bo przecież pan miał wtedy niespełna 20 lat. No tak, ale to były inne czasy. Pamiętajmy, że jesteśmy w 1992 roku. Ta dysproporcja ekonomiczna pomiędzy Polską a Zachodem, ja wtedy wyjechałem do najlepszej ligi świata, do Włoch, była nieproporcjonalnie większa niż dzisiaj. I ten pierwszy fragment takiego spotkania się, może nie z biznesem, bo to jest za duże słowo, ale z taką inwestycją zarobionych dosyć szybko i znaczących środków, polegała na zabezpieczeniu się na przyszłość. Pojechałem na roczny kontrakt, co to będzie dalej, czy ja tam zostanę, czy mnie to wszystko nie przerośnie, a żyć trzeba, tak? I taki pierwszy sygnał, może nie alarmowy, ale taki pierwszy sygnał, odłóż coś na przyszłość, co później się przerodziło w normalne działania gospodarcze, normalne inwestycje, a dzisiaj no, to jest moja podstawowa rzecz, której się poświęcam codziennie. Spójrzmy na tą karierę na początku. Pan trafia do Hutnika Kraków jako bardzo młody chłopak. Myślę, że rola ojca była istotna, prawda? Bo ojciec, pan Zbigniew, był człowiekiem sportu i zawsze to dla niego było bardzo istotne. Tak, no sport był obecny w domu, bo i moja mama, i tata są osobami, które skończyły Akademię Wychowania Fizycznego, uprawiały amatorsko, półzawodowo sport. Stało się tak, że rozpocząłem w wieku tam bodajże 14 lat takie już poważne treningi w Hutniku Kraków. Pojechaliśmy na Spartakiadę Młodzieży w 1985 roku z dosyć fajnym rezultatem. W 1989 zacząłem pukać do pierwszej drużyny. Miałem takie szczęście, że jak wszedłem do grania, to już z niego tego miejsca już nie oddałem. Byłem zawodnikiem, który dosyć tam się pchał do przodu, więc jakieś tam fajne sytuacje się z tego wszystkiego stwarzały. Ale z drugiej strony miałem ojca, który na co dzień był dyrektorem klubu sportowego. W tamtych czasach to było coś. Pamiętajmy, że tutaj jesteśmy w 1989 roku. No i gdzieś tam z tyłu takie hasło, a to protegowany ojca, tak? No gdzieś było. I trzeba było sobie z tym poradzić tylko i wyłącznie na boisku, poradzić sobie w sposób sportowy, piłkarski. No i wydaje mi się, że mi się udało. No tak, dla młodego chłopaka dość trudna sytuacja, prawda? Wchodzi do drużyny, tam grało kilku takich twardych, mocnych facetów. Pan młody chłopak, ojciec w zarządzie klubu. Trudna, delikatna sytuacja. Ten pierwszy mecz podobno panu wyszedł rewelacyjnie. Tak, no miałem to szczęście, że w tym pierwszym spotkaniu zrobiłem rzut karny dla naszej drużyny. To była drużyna takich starych Wygów. To drużyna, która długo nie chciała awansować do ekstraklasy, bo tam była fajna taka meta na piłkarską emeryturę. Wygodniej w Hutniku. Wygodnie było w Hutniku. No i przyszła taka młodzież, głodna młodzież. Było nas czterech takich 19-20-latków. Dało się awansować do ekstraklasy. Później ta drużyna w tej ekstraklasie zaczęła też poważnie grać i ja po 2 latach wyjechałem na zachód, dzięki oczywiście olimpiadzie, bo to tam mnie zauważono. No tak, to jeszcze o zespole trenera Wójcika porozmawiamy. Tymczasem chcę jeszcze pana zapytać o to właśnie wejście w taki ułożony już zespół, bo to mi trochę przypomina historię Włodka Lubańskiego, który mi pięknie opowiadał o tym, jak też dzięki temu, że dobrze prezentował się na boisku przez tych starych graczy w Górniku Zabrze, pamiętamy jaki to był zespół, został bardzo fajnie przyjęty. Pan z kolei był obrońcą, prawda? Wchodzi pan do gry, robi pan wtedy ten wynik w postaci, że rzut karny przesądza o zwycięstwie, ale nie dawali panu odczuć, że jeszcze to jest za wcześnie, że pan musi poczekać na swoje? Oczywiście to są normalne reguły sportu, tak? Że tą pozycję trzeba zdobywać dzień po dniu, nie można od razu oczekiwać nie wiadomo czego. To zdobywanie takiej pozycji trwało w moim przypadku dłużej niż rok. Ja grałem od samego początku jako zawodnik podstawowy. Dosyć się wyróżniałem, byłem najmłodszy w drużynie. Dzień po dniu trzeba było pokazywać tym starym Wygom, że ja zasługuję na to, żeby być w tej drużynie, że zasługuję na to, aby dostać też tą premię i aby być równoprawnym członkiem tej drużyny, bo po prostu tej drużynie się pomagało. To jest sport drużynowy, ma to do siebie, że słabe jednostki szybko są eliminowane. To był fantastyczny okres, bo drużyna była na fali znoszącej. To 3 lata samych sukcesów. W takich sytuacjach jest też łatwiej się piąć w górę. No myślę, że tutaj kilka ważnych aspektów się połączyło. I aspekt klubowy, i przy okazji cała reprezentacja młodzieżowa, która skończyła tak fajnie final Igrzysk Olimpijskich. To wszystko razem dało takie mocne pchnięcie do przodu. Później pojechałem do Włoch i zadomowiłem się we Włoszech na całe 11 lat. No tak, o tym porozmawiamy, ale jeszcze chwila chcę zapytać, dlaczego obrona? Bo każdy młody chłopak tak naprawdę marzy o tym, żeby strzelać gole. Skąd była u pana preferencja gry w obronie? Ja też zaczynałem jako napastnik, grałem w ataku i po prostu pojawiła się, w pierwszej drużynie pojawiła się dziura na lewej obronie. Ja, zawodnik prawonożny, zostałem ustawiony na tą lewą stronę. Nauczyłem się bardzo szybko grać dosyć przyzwoicie lewą nogą i w pewnym momencie nawet trenerzy, którzy się na tym znają, mówili, on jest lewonożny. To jest takie naturalne przestawienie. Taka sytuacja dotyczy też dzisiejszej piłce, nie wiem, Piszczka na przykład. To jest też zawodnik, który zaczynał jako napastnik i tak w miarę rozwoju kariery, co był cofany do tyłu, aż stał się wybitnym prawym obrońcą. I dzisiaj o nim głośno. Jest kilku obrońców, którzy potrafią stworzyć wokół siebie dobry wizerunek. To ważne. Panie Marku, jak to było z tą drużyną olimpijską? Kiedy pana wypatrzono i kiedy pan po raz pierwszy założył tę koszulkę z orzełkiem? Ja zadebiutowałem w drużynie młodzieżowej w 90 roku. W 90 roku, czyli na pełne 2 lata przed igrzyskami, byłem zawodnikiem, który grał we wszystkich spotkaniach, zawodnikiem podstawowym, ale wiadomo, że tam trzeba było co tydzień, co miesiąc pokazywać trenerowi Wójcikowi, że jest się godnym reprezentowania tej drużyny i barw narodowych. Codzienna walka, codzienna rywalizacja sportowa z jakże charyzmatycznym trenerem, bo to był trener wtedy dla nas taka instytucja, osoba, która wokół tej reprezentacji stworzyła wiele dobrych rzeczy sportowo i organizacyjnie. Pamiętajmy, że w tym okresie powstała Fundacja Drużyny Olimpijskiej, która była takim tworem obok PZPN-u, który finansował całą tą kadrę, finansował całe te przygotowania olimpijskie dzięki pieniądzom pana Niemczyckiego. To był ewenement na tamte czasy. Mówimy o początku lat 90. W związku z tym trener Wójcik wtedy był taką ostoją polskiej młodzieżowej piłki, ale Ostoją nie tylko jako trener, ale również jako organizator tego wszystkiego. Ale także bardzo kontrowersyjna też postać. To później, prawda? To już później. A, czyli początek był okej. Cały czas mieliście poczucie, że oto macie charyzmatycznego, fantastycznego trenera, który ma świadomość, co chce z wami osiągnąć. Jest to trener, którego ja mu bardzo dużo zawdzięczam osobiście, natomiast uważam, że to jest osoba, która spełniła się najbardziej w okresie właśnie tej drużyny. I w momencie, kiedy przechodziła kilka lat później do drużyny narodowej, przejmowała pierwszą reprezentację, te same sposoby prowadzenia drużyny już absolutnie nie funkcjonowały. Proszę Państwa, zatem za moment Barcelona i pamiętny występ polskiej reprezentacji. Zróbmy wobec tego atmosferę przed igrzyskami. Zagramy piosenkę, pan wybiera słynną Barcelonę. Tak jest. A zatem Freddie Mercury i Montserrat Caballé. Barcelona! Barcelona! Pięknie brzmi ta pieśń, którą wybrał dla Państwa Marek Koźmiński, który dziś w Godzinie Prawdy opowiada o swojej karierze. Dziś jest wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Podejmuje także bardzo ciekawe projekty edukacyjne, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Teraz chciałbym, żeby Pan przypomniał tę atmosferę, jaka towarzyszyła Waszemu wyjazdowi na igrzyska. Drużyna była przygotowana, mieliście poczucie, że jedziecie coś osiągnąć, prawda? A nie tylko wyjść z grupy. Tak, w tej drużynie dużo takich ukrytych mocy w tym momencie było czuć. To drużyna, która z dnia na dzień robiła się silniejsza. Oczywiście turniej ma to do siebie, że trzeba dobrze zacząć, że trzeba się wpisać w tą drabinkę, która na każdym turnieju jest utworzona. Myśmy zaczęli przyzwoitym spotkaniem, ale później poszło bardzo, bardzo mocno. Drużyna, która wykreowała na tym turnieju kilka gwiazd tego turnieju, ale również drużyna Monolit, drużyna, która praktycznie grała bardzo zbliżonym składem wszystkie spotkania. I to była taka drużyna rodzina, na czele której stał ojciec trener, który bardzo często ganił i to tak ostro. No on słynął z tego, że potrafił w niezwykle wulgarny sposób wrzucić wiązkę motywującą swoich piłkarzy. Ale byście chyba wiedzieli, że jemu to wolno robić. Tak, to w tym momencie funkcjonowało. To do tego poziomu wiekowego myślę, że to była taka forma prowadzenia drużyny, która może nie była do końca edukacyjna, natomiast była bardzo, bardzo skuteczna. Późniejsze etapy trenera Wójcika już nie były na tyle skuteczne, również dlatego, że te sposoby komunikowania się z drużyną już powinny wyglądać inaczej z tą pierwszą kadrą, bo tam już zawodnicy byli no, troszeczkę w innym wieku, na innych pozycjach, jeżeli chodzi o europejski futbol, ale fantastyczne 2 lata zwieńczone fantastycznym turniejem, 30, nie wiem, 7-8 dni byliśmy w Barcelonie, także było czym się pochwalić. Ja mam takie wspomnienie z waszego meczu z Australią, który wygraliście 6-1. Pamiętam wakacje, Mazury, mała wieś bodajże Piecki, taki bar miejscowy, wszyscy wczasowicze, którzy się wtedy zgromadzili, no i euforia. Byliśmy wtedy tak dumni z was, że gracie z takim polotem. No i ten Juskowiak i Kowalczyk, para napastników fenomenalnych, ale jakże różnych. Ten Wojtek już wtedy zdradzał symptomy, że nie do końca jest zrównoważony? Wojtek był w fantastycznej formie. To był zawodnik, który wydaje mi się jest jednym z 5 zawodników w historii polskiej piłki, który osiągnął najmniej, mając takie ogromne możliwości. Człowiek, instytucja jakże specyficzny, tak? No dzisiaj oceniamy go przez pryzmat 25 lat, ale wtedy on był zawodnikiem, który miał 20 lat, tak, bo on jest 72 rocznik. W związku z tym był młodszy od niektórych zawodników o 2-2,5 roku. To jest dużo. Bardzo szybki, bardzo dobry technicznie, który do tej kadry dostał się tak za 5-12, ale dostał się z dużym przytupem i został w niej na stałe i był takim ulubionym synkiem trenera, bo trener lubił takich zadziornych. I później, proszę, co się stało z Kowalczykiem, a co się stało z Juskowiakiem, prawda? Jak różne całkowicie inne osobowości, całkowicie inni ludzie. Andrzej jest osobą bardzo taką ułożoną, wyważoną, bardzo takim człowiekiem stąpającym twardo po ziemi. Kowal no, jest kowalem, tak? Kowalem swojego losu. Pana przydomek to z kolei koza. Z tego co wiem, od samego początku w drużynie zawsze mówiono koza. Tak, no koza, no bo skrót od nazwiska, ale a propos tej kozy, to powiem bardzo ciekawą historię związaną z Włochami. Jestem w pierwszym miesiącu w Udinese i w drużynie jest 3 Marko. Czyli 3 Marków, tak? No i tam Marko i się 3 Marków odwraca, tak? No tam trener raz, drugi, trzeci w końcu mówi do mnie tak, słuchaj, jak do ciebie mam mówić, jak na ciebie mam wołać takim sloganem piłkarskim? Ja mówię, koza. On tak odczekał chwilkę i mówi, posłuchaj, jeszcze raz, jak nie rozumiesz, to powiedz, jak mam do ciebie mówić? A ja mówię, koza. Koza po włosku znaczy co? No tak, i w ten sposób nie można było się od razu porozumieć, ale co, zaakceptował później i wołali koza? Nie. Kozmi. No tak. Wracamy wobec tego do Barcelony. Mamy ten pamiętny finałowy mecz. Ja przypomnę skład zespołu. W bramce Kłak, obrona to Jałocha, Łapiński, Koźmiński, Wałdoch. Z przodu Gęsior, Brzęczek, Staniek i Juskowiak, Kobylański, Kowalczyk. W takim składzie wychodzicie, strzelacie gola, jest cudownie. Ale później Hiszpanie wchodzą do gry mocniej. Jest 2-1 i mecz dobiega końca, ale wtedy Staniek strzela gola. Jak byście reagowali na ten mecz, który taki miał taką dramaturgię? No to mecz był kilku odsłon, tak? Pierwsza odsłona, takie wejście w mecz, później moment, kiedy ten spotkanie w jakiś sposób kontrolujemy, prowadzimy. Później znowu Hiszpanie przejmują pałeczkę i dochodzimy do tego momentu, kiedy jest bodajże 3 czy 4 minuty do końca spotkania. Jest taka wrzutka z naszej prawej strony, przechodzi przez całe pole karne. Ja ją wybijam na rzut rożny. no nie powinien wybić na rzut rożny, no ale to jest tak, człowiek się bał, nie wiadomo co jest za plecami, co się wydarzy. Dla świętego spokoju wybiłem na tak niefortunnie, że poszło na rzut rożny i po tym rzucie rożnym straciliśmy w takim zamieszaniu straciliśmy bramkę na 3-2 i to był moment, kiedy już no było czuć, że już nie jesteśmy w stanie nic zrobić, patrząc na zegar, była to 80, chyba 7 minuta, tak. Więc niewiele brakło, żeby była dogrywka i gra o wszystko, ale tak jak powiedziałem wcześniej, ja myślę, że to było apogeum tej drużyny i przegraliśmy z rywalem, który po prostu od nas piłkarsko był lepszy. Jak was wtedy przyjęto w kraju? No przyjęto fantastycznie, przyjechaliśmy, cały kraj świętuje, pojechaliśmy na kilka takich państwowych wizyt. To była taka dla nas całkowicie nowa sytuacja, jakże miła, jakże przyjemna. A po dwóch dniach trzeba było się spakować i pojechać do Włoch, bo tak ten świat się pozmieniał, że wróciłem do Polski już będąc zawodnikiem Udinese, po dwóch dniach torba i na jedyny świat do Włoch. A jak to się stało, że to właśnie były Włochy? Pan miał menadżera, który to wtedy załatwił, czy to był jakiś przypadek? No przypadek sportowy, że tak to można określić. Gramy z Włochami, pokonujemy ich 3-0. Ja jestem autorem takiej akcji rajdu, kiedy strzelamy pierwszą bramkę, bardzo, bardzo ładną, takie bardzo mocne podanie, dośrodkowanie do Andrzeja Juskowiaka. Andrzej tam z 10-11 metrów z całej siły strzela bramkę. No i lepszej rekomendacji nie ma, jak pokonać wtedy mistrzów Europy. Pokonaliśmy ich 3-0. Zaczęli oglądać, który gdzie tam by im pasował. No i tak zaczęli wybierać. No i ja jako pierwszy trafiłem do Włoch. Rok później po mnie trafił Darek Adamczuk. Stałem się zawodnikiem Udinese. Wtedy już w Udinese był Piotrek Czachowski, bo kupili go kilka tygodni wcześniej. Przyjechałem do Włoch. Wtedy obowiązywała taka reguła, że może grać tylko 3 obcokrajowców. To jeszcze nie było prawa Bosmana, to jeszcze mówimy o tych pierwszych regulacjach prawnych. No i ja byłem ten taki czwarty, który tam może coś zagra, tak? A się skończyło tak, że grałem dużo, grałem praktycznie cały sezon. Razem z dwoma Argentyńczykami, zresztą notabene wicemistrzami świata. I takie to były te początki, bardzo, bardzo ciekawe i przeskok był niesamowity. To dzisiaj takiego przeskoku już nie ma. To w ogóle był przełomowy rok w pańskim życiu, bo to nie tylko srebrny medal, nie tylko transfer do Włoch, ale także ślub z Joanną. Wszystko 92 rok. No tak. Co to za dziewczyna? Proszę dwa słowa powiedzieć. Zwłaszcza, że jesteście dzisiaj świetną parą, macie trójkę synów, czyli taka miłość na całe życie. No tak, tak się stało, że w tym roku 92 tyle się wydarzyło, tak? Wydarzyło się to, że przede wszystkim rozpoczęło się cały okres przed olimpiadą, pojechaliśmy na olimpiadę, ja wróciłem z olimpiady, za 2 dni trzeba jechać, no i przyspieszyliśmy pewne decyzje, które gdzieś tam były planowane i w tym roku stuknie 25 lat. Wizja wyjazdu do Włoch była dla was chyba atrakcyjna, prawda? Bo Liga Włoska w tamtym czasie uchodziła chyba za najlepszą w Europie. Tak, to była najlepsza liga w Europie w tamtym okresie. To była liga, która była nie do osiągnięcia dla polskich zawodników. Pamiętajmy, że przed tym rokiem 92 to w Lidze Włoskiej grał tylko Zbigniew Boniek i Władysław Żmuda. Także było to coś, taki sen i nagle się spełnia, więc pojechałem do Beniaminka, wtedy Serie A. Bardzo fajne miasto, bardzo fajna drużyna. No właśnie. I zostałem przez 5 lat. Jak tam się poczuliście z Joanną? Dostaliście ładne mieszkanie, ten język, który jest łatwy dość do opanowania, prawda? Chyba, żeście dość wcześnie zaczęli się tak wtapiać w tę włoską rzeczywistość. Ja miałem takiego fantastycznego tam takiego trenera od przygotowania atletycznego, który mówił troszeczkę po słoweńsku, więc tak staraliśmy się jakoś na samym początku zrozumieć. No ja oczywiście wtedy po włosku nie mówiłem. W żaden sposób. I on mi powiedział bardzo ważną rzecz. Jeżeli ty chcesz dobrze grać w piłkę, tutaj we Włoszech, to stań się Włochem. Nie w sensie narodowościowym, ale Włochem w sensie tych podstawowych aspektów życia codziennego. Staraj się jeść tak jak my, staraj się zachowywać tak jak my. Zacznij z nami w jakiś sposób wchodzić w interakcję, a nie być takim obcokrajowcem, który stoi z boku. Szybko nauczyliśmy się języka, bardzo szybko przejęliśmy kulturę kulinarną Włoch, co nie jest żadną trudnością. Tak. Proces asymilacji był przyjemny. Proces asymilacji był bardzo przyjemny. No i tak to się wszystko stało. Fantastyczne 5 lat w Udine, później 5 lat w Brescia. Także jest to druga ojczyzna, mamy tam na co dzień dom, bardzo często wracamy. Dwójka dzieci urodziła się we Włoszech. Jest to druga ojczyzna pod względem, gdzie uważam, że ten kraj mnie ukształtował. Ta cała sytuacja mnie ukształtowała jako człowieka, bo wyjechałem jako młody chłopak. Chłopak, który jeszcze był w momencie takiego szlifowania swojej osobowości, a tam od razu zostałem rzucony na bardzo głęboką wodę. No i trzeba było się na tej wodzie nie utopić. W Polsce też zresztą przecież wszystko się zmieniło po 1989 roku. To zaczynał być też inny kraj. Wasza sytuacja z wyjazdem do Włoch, zupełnie nowe możliwości finansowe, prawda? Przeskok na zupełnie inny poziom. Ogromny przeskok, bo myśmy pojechali do tego klubu, no i w pierwszych tygodniach dają nam możliwość wyboru domu, tak? Pokazują nam jedną willę z basenem, drugą willę z basenem, trzecią willę z basenem. Ja mówię, weźmy taką skromniejszą, bo to tak nie wiadomo, jak na to wszystko będą tutaj patrzeć, tak? Nie wypada. Nie wypada, może trochę, chociaż klub za to wszystko płacił i to było w ramach kontraktu, ale takim większym szokiem dla takiego 20-letniego chłopaka było to, jak zaprowadzili nas do salonu samochodowego, kazali sobie wybrać samochód, ale dla mnie wybór to był, wezmę ten, tak? Nie, wybierz sobie kolor, wybierz sobie wnętrze i jaki to ma być samochód. To już było w ogóle coś niesamowitego. Także w wieku 20 lat stałem się właścicielem Lancii, takiej fajnej, sportowej. No i to był następny szok. Można było zwariować, bo dzisiaj no dla nas... No właśnie, ja chcę ten wątek pociągnąć, bo się zastanawiam, 20-kilkuletni chłopak z młodą żoną ląduje w tych Włoszech i naraz jest pan traktowany tak właśnie, jak pan mówi. Proszę wybrać sobie dom, proszę sobie wybrać samochód. Tutaj ma pan duże pieniądze miesięcznie. Dla niejednego młodego chłopaka to woda sodowa to mało powiedziane. Tak, no jest to ryzyko. W sporcie zawsze to ryzyko jest. Mogę dzisiaj powiedzieć z pełną świadomością, że mnie ta woda sodowa tylko musnęła. Nie odbiła, tylko musnęła. To jest ważna rzecz, dlatego że oprócz stricte umiejętności piłkarskich, sportowych, to na końcu głowa również gra. Przede wszystkim głowa gra w sporcie. I to jest jeden z takich czynników bardzo, bardzo, bardzo istotnych. Jeżeli weźmiemy do przykładu tutaj wielkich sportowców, to każdy z nich jest człowiekiem bardzo poukładanym. To nie są wariaci, tak? To są ludzie, którzy wokół nich się tworzy pewna otoczka, tak? To jest czasami też otoczka gospodarcza, otoczka pewnego wizerunku, tak? To dzisiaj to nabrało... Tak, ramach, wiem, o czym pan mówi. W ramach mediów nabrało eskalacji, tak? To jest tak, jak na przykład Roger Federer, prawda? Który jest człowiekiem instytucją, włącznie z jego cudownymi, charytatywnymi działaniami. Czy Cristiano Ronaldo, no to są te nazwiska w sporcie, wielkie nazwiska, gdzie tak jak pan mówi, to nie o sam sport chodzi, prawda? Tylko o stworzenie pewnej instytucji wokół nazwiska swojego. Tak, ale sport jest podstawą tego wszystkiego, tak? Ktoś musi posiadać pewien poziom sportowy i później dokładamy to coś, tak? To coś, którzy nie wszyscy to mają. Mówimy, że ktoś jest fantastycznym piłkarzem, ale. I to ale bardzo często siedzi w głowie. Mhm. Sukces na boisku, to prawda. Panu dobrze się grało w tym Udinese, prawda? Przez ten pierwszy okres. Regularnie, w pierwszym składzie, zespół, będąc Beniaminkiem, stał się we włoskiej lidze znaczącym zespołem. Tak, grałem się bardzo dobrze. Skończyłem epizod 5-letni w Udinese europejskimi pucharami. Z Beniaminka stała się taka drużyna wysokiego środka tabeli, z bardzo małego miasteczka. Drużyna, która na przestrzeni lat kreowała piłkarzy, ona produkowała piłkarzy, ona tych piłkarzy formowała. Także to jest fantastyczne miejsce, gdzie piłkarz może rozpocząć tą karierę. I patrzmy przykład naszego Piotra Zielińskiego. On zaczął w Udinese. Z Udinese poszedł dalej. Dzisiaj mamy go w Napoli. No to już jest inny poziom. Najpierw było kilka lat w Udine, później kilka lat w Bresci, prawda? To było w sumie ponad 10 lat gry we włoskich klubach. Miał pan taką wizję takiego ułożenia sobie swojego życia w sensie też ekonomicznym? Inwestowania w coś? Tak, ja w tamtym okresie życia już transportowałem środki finansowe do Polski. Inwestowałem te środki w Polsce. No, kroczącą, idącą do przodu gospodarkę polską, a z szczególnym naciskiem na nieruchomości. Na początku to nie była jakaś trudna rzecz, bo kupowało się coś, co z dnia na dzień przybierało na wartości. Później stało się to troszeczkę trudniejszym i bardziej wybiórczym zajęciem. Natomiast moim marzeniem zawsze była taka praca w sporcie, takiego dyrektora sportowego. Ja, jak grałem w Bresci 5 lat, to miałem prezesa, właściciela klubu, który traktował mnie jak ojca. jak syna, przepraszam. I to był człowiek, który oprócz umiejętności takich zarządzania dosyć dużym przedsiębiorstwem gospodarczym, on tam miał dosyć dużą fabrykę, to umiał zarządzać drużyną. On był takim człowiekiem, który z tej drużyny robił również pewien biznes. I tak moim marzeniem było, jak skończę grać w piłkę, to będę takim dyrektorem sportowym. No i tak mi się to zamarzyło. Wróciłem do Polski i mnie troszeczkę sytuacja przygwoździła i zdałem sobie sprawę, że nie wszystko w Polsce jest jeszcze takie, jak na bardziej rozwiniętym zachodzie. Dzisiaj już jest znowu całkowicie inaczej, ale ja myślę, że ten drugi epizod ze sportem, takim sportem organizowanym w okresie 2003-2006 roku w Górniku Zabrze, zacząłem po prostu za wcześnie. Tak, to jeszcze o tym pan powie. Ja bym teraz zakończył ten czas włoski jeszcze takim spojrzeniem na piłkarzy, z którymi pan grał, bo to były niezwykłe nazwiska. Kogo pan zapamięta? Kto z piłkarzy, który wtedy pan miał obok siebie na boisku, to był ktoś, kto był rzeczywiście ponad wszystkimi innymi? Tej audycji by nam nie starczyło, bo grałem 2 lata z Roberto Baggio, grałem z Guardiolą 2 lata, grałem z Pirlo 3 lata, grałem z Luką Tonim 2 sezony, grałem z wicemistrzami świata, z Argentyńczykami Balbo i Sensinim, grałem z kilkoma reprezentantami Włoch. Natomiast ja bym podzielił tych zawodników na dwie grupy. Na grupy zawodników, którzy się rodzili piłkarzami, tak jak Pirlo i taki był Brazylijczyk Amoroso, Marcio Amoroso, który później w Borussii Dortmund długo grał, jak i piłkarze, którzy kończyli się już sportowo. I teraz ci, którzy się rodzili, to był Pirlo, to był chłopak, który ewidentnie było widać, że on ma fantastyczne umiejętności, ale czegoś mu brakowało jako napastnikowi. Brakowało mu takiej dynamiki. I jak poszedł do Milanu, trener Ancelotti zrobił z niego taką klasycznego takiego zawodnika przed obrońcami, tak? I wszystkie jego walory wydobył na zewnątrz. To jest taki przykład bardzo inteligentnego chłopaka i bardzo inteligentnego piłkarza. A z drugiej strony miałem ogromną przyjemność u schyłku kariery grać przez 2 lata z Roberto Baggio i z Guardiolą. I to byli jakże różni ludzie. Roberto Baggio to jest człowiek, który nigdy nie był liderem. On był liderem umiejętnościami, on był liderem swoją osobowością, taką piłkarską, tym co pokazywał na boisku. Natomiast poza boiskiem on nigdy takim szefem drużyny nie był i to myślę, że zaważyło troszeczkę na jego karierze. Z kolei drugi kolega Guardiola to był szef nad szefami. To było czuć, że on jest takim człowiekiem, który chce wszystkimi rządzić, ale rządzić w sposób bardzo inteligentny. No i widzimy, jak ich rosy po piłce granej się potoczyły. No tak, Guardiola dzisiaj kieruje najlepszymi zespołami na świecie i uznawany jest za jednego z najlepszych światowych trenerów, prawda? Panie Marku, to zakończmy część włoską dobrym włoskim utworem. Pan kogo lubi? Jeżeli mówimy o Włochach, to tutaj ta cała gama włoskich piosenkarzy jest fantastyczna, ale wybierzmy Ramazzottiego. Eros Ramazzotti. Fuoco nel fuoco, sono gli occhi tuoi dentro i miei, ne basta poco, ed ho già capito chi sei. Che cosa cerchi tu da me? Che cosa vuoi di più da me? Tu vuoi quel graffiacuore che anch'io fortemente vorrei. Oh, vorrei morire sulle labbra rosse che hai. Vorrei sentire i tuoi seni accendersi poi. Come due piccoli vulcani, sentirmi sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai, è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la vita, io e te c'è un bisogno da. Passioni tue Ta piosenka nieprzypadkowo, bo Marek Koźmiński prawie 10 lat spędził na boiskach włoskich, grając zawodowo jako obrońca z sukcesem. Efektem było to, że został pan powołany także do reprezentacji, która pojechała na Mistrzostwa Świata do Korei i Japonii. Akurat na nas wypadła Korea i trener Engel uznał pana za ważnego członka tej drużyny. Tak, no to jest taka fantastyczna puenta przygody z piłką. Pojechaliśmy w 2002 roku na Mistrzostwa Świata po 16 latach nieobecności Polski na tego typu imprezie. Pan ma 31 lat już wtedy, czyli tak, jest już pan już ukształtowanym, dojrzałym piłkarzem. I nikt nie myślał, że to tak się potoczy. Tak? Myśleliśmy, że jedziemy zawojować świat. Oczywiście troszeczkę ten balon był za bardzo napompowany, bo tak nie powinno być. No ale cóż, taka już jest historia. No, dobre losowanie. Pamiętam, że jak żeśmy zobaczyli, że jest Korea Południowa, która uznawana była wtedy, że się nie za bardzo będzie liczyć, do tego Portugalia i Stany Zjednoczone. Wydawało się, że wyjście z grupy to jest po prostu murowane. Zresztą trener Jurek Engel troszkę tak to kreował. No tak, wydawało się. To jest dobre słowo, wydawało się. No, na papierze dużo rzeczy może się wydawać. Okazało się, że Koreańczycy są poza zasięgiem wszystkich. Drużyna całkowicie inna niż drużyny europejskie. Fantastyczny poziom fizyczny tych zawodników. Przegraliśmy zasłużenie. Później był mecz o wszystko. Ten drugi z Portugalią zagrany w sposób bezmyślny przez nas, bo rzuciliśmy się na Portugalczyków z ich arsenałem ofensywnym. No i zostaliśmy skarceni czterema kontrami. Bolesne 0-4. Ale przy stanie 0-0 nie uznano nam prawidłowo strzelonej bramki. W ostatnim meczu wygrywamy z Amerykanami. Nie uznają im prawidłowo strzelonej bramki. Taki jest futbol. Ale dzisiaj z perspektywy czasu ja uważam, że ten turniej to był turniej, gdzie Polska po tylu latach nieobecności pojechała się uczyć. Pojechała się uczyć tego wszystkiego, co na takim turnieju się może wydarzyć. Także to są takie doświadczenia, których myśmy nie mieli. I myślę, że dzisiaj jesteśmy mądrzejsi również o to, co się tam wydarzyło. Mądrzejsi jest to, co się wydarzyło na następnych później turniejach, bo piłka i sport to nie tylko jest ten taki fantastyczny zielony placek, ale oprócz tego wszystkiego ta strategia jest podejście do tego i to są czasami trochę takie szachy piłkarskie. Widzieliśmy to trochę w 2016 roku na boiskach Francji. Świadomie pan zakończył karierę później, prawda? Doszedł pan do wniosku, Marek Koźmiński kończy grę w piłkę. Bardzo świadomie to zrobiłem, dlatego że zdałem sobie sprawę, że jeżeli ja głową nie będę w 100% skoncentrowany na tym, co robię w sporcie, to nie będzie to już wyglądało tak, jak ja bym chciał. W związku z tym w 2003 roku skończyłem takim krótkim epizodem w Górniku Zabrze, ale w momencie, kiedy jeszcze grałem w piłkę w Górniku Zabrze, to już byłem właścicielem tego klubu. Oczywiście tak w sposób cichy to się wszystko odbyło. Fantastyczna przygoda ponad dwuletnia z Górnikiem. Bardzo dużo mnie nauczyła od strony gospodarczej, od strony zarządzania zasobami ludzkimi, od strony zarządzania pewnym przedsiębiorstwem. No, głęboka woda, to nie było łatwe. Popełnił pan sporo błędów, tak, i to nie był sukces. Popełniłem dużo błędów. To nie był sukces sportowy, tak? Dlatego, że drużyna balansowała w środku tabeli, natomiast na końcu, jeżeli mówimy o kwestiach takich gospodarczych, to przez 2 lata drużyna wyciągała się z pewnych bagaży zadłużenia, które było w poprzednich latach i doszła do jakiegoś tam przyzwoitego poziomu. Ale mówię, fantastyczny okres, kompletnie etap zamknięty. Bardzo panu dziękuję za te wspomnienia. Dzisiaj, patrząc na sytuację, w jakiej jest pan jako 40-kilkuletni mężczyzna, można powiedzieć, że jest bardzo dobrze, bo wiceprezesura Polskiego Związku Piłki Nożnej, ekonomicznie, finansowo czuje się pan doskonale, biznesy chyba przynoszą określone korzyści, świetna sytuacja rodzinna, ukochana Joanna, wiele, wiele lat, 3 synów, ten najmłodszy Franek ma zaledwie 7 lat, to pewnie pana też bardzo odmładza. No jest fajnie, bo w domu bez przerwy coś się dzieje, jest taki dom aktywny, tak, starszy wychodzi na uczelnię, ma 22 lata, młodszy wraca z przedszkola, więc bez przerwy coś się dzieje, nie ma nudy, ja jestem człowiekiem czynu, w związku z tym długo w jednym miejscu nie usiedzę, szukam sobie pewnych wyzwań, czuję się na dzień dzisiejszy spełniony, ale chcę więcej, chcę iść dalej do przodu, chcę dalej coś tworzyć, chcę coś jeszcze więcej. No przykładem tego, że chce pan coś nowego w życiu robić, jest szkoła, którą razem z żoną postanowiliście założyć. Tak, no to jest taki pomysł, który się narodził kilka miesięcy temu z racji tego, że nasz najmłodszy chodzi do przedszkola Montessori. Wykorzystaliśmy pewną taką lukę, myślę, że w szkolnictwie, która na dzień dzisiejszy się wytworzyła. No i tworzymy szkołę Montessori od podstaw, od pierwszej klasy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jesteśmy zachwyceni formą edukacyjną właśnie, jaką Montessori jako styl edukacji przyłożył do dzieci. Jest to poprzez zabawę, jest zrobiona edukacja, ale jest to taka działalność społeczna, bo to absolutnie nie jest nic związane z jakimkolwiek biznesem. To jest taka forma dania czegoś innego. No tak, na tym nie musi pan zarabiać, prawda? Nie, absolutnie to jest... Bardziej pasja i... Tak, bardziej bym powiedział taka forma zrealizowania jakichś dodatkowych rzeczy, dodatkowych, może nie marzeń, takiej rzeczy, którą mówię, a spróbuję się na tym polu, spróbujemy i myślę, że wyjdzie. Na pewno jestem przekonany, że wyjdzie. Bardzo pan jest zapracowanym człowiekiem? Czy znajduje pan czas dla siebie, dla najbliższych... Jestem bardzo matematycznie pokładanym człowiekiem, to znaczy jak dzisiaj przyjechałem do Warszawy, a przyjechałem dzisiaj z Krakowa, to wsiadłem w pociąg o godzinie 7, spotkanie po spotkaniu konkretnie, natomiast znajduję czas na urlop, znajduję czas na wakacje, znajduję czas na swoją pasję, lubię pływać, pływamy w Chorwacji na łódce, więc na wszystko znajdzie się czas, tylko pod warunkiem, że człowiek jest skoncentrowany w momentach, kiedy trzeba być skoncentrowanym, a kiedy się trzeba bawić, to się trzeba bawić. Prosta, ale jakże ważna zasada w życiu. Marek Koźmiński był dziś gościem Godziny Prawdy. Rozumiem, że Rosja, finały Mistrzostw Świata, Polska gra o dużą stawkę. Obowiązkowo. Jesteśmy na takim momencie, że nic nie pozostaje innego, jak zaprosić wszystkich słuchaczy do śledzenia polskiej reprezentacji poprzez mecze eliminacyjne, aż do turnieju finałowego. Bardzo dziękuję. Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, wieloletni piłkarz Marek Koźmiński był dziś Państwa gościem. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując elektryczną deskorolkę Wheels Skymaster z kołami 6,5 cala, z funkcją Bluetooth oraz wbudowanym głośnikiem za jedyne 849 zł oszczędzasz 150 zł. Mediamarkt.pl. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na dietę, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo, ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie. Zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolowanie wagi ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece.